Il tempo di questo edificio para la parte optimista de notar a un nivel de información parte a otro. La prima del nombre es como la rata. Salón, yo con el poder electrónico del body, de estaba hablando, estaba la misma, porque no se lo digo, estaba de ustedes, a tu representante, y cuando la misma se sigue representante, teología, un cumple el ministerio. La teología, la abordar es un significado, los primeros puntos no más que equipa de ti. Y la primera, a ti sentamos, pentru că această idee că folosește un religie, deși religia să spune, nu se confundă niciun fel. Nu știu, nu s-a venit un anumit punct de vedere. În pierdă, dumneavoastră a dat exemplu celui care trăiește, sau cineva a dat exemplu celui care trăiește religios. Credința religioasă nu poate să fie condiționată în niciun fel după părerea mea, nici ca spirituală, nici spirituală, nici astfel, de către stăpânele de potrivire. Cel care se duce să spună, care participă la fenomenul religios, care crede, exemplu meu cel mai relevant de acela al bătrânei, nu? El nu spune nimic problematica ei, problematica a fi legată de aspecte pe care, să spunem, noi le-am considerat mai importante legate de modul în care se generează cunoaștere. Am avea o viață religioasă pentru bătrâna pe care o avem în vedere și dacă avea ca și când ne-am putut, și când ne merge la vot, nu știu așa mai departe. Pentru că alte lucruri care fac parte din biserica noastră. Din punctul meu de vedere, prezidentul religios și forma de viață religioasă mai generală corespunde, dacă discutăm în termenii acestea ai nevoi, nu nevoi de cunoaștere, în sensul acesta corect și în timpul alunii, ci corespunde mai degrabă legiunilor obișnuite pe care orice ființă umană le are. Întotdeauna ne simțim mai bine într-un univers care este ordonat, să spunem, și într-un univers în care simte cineva în ține ordine. Asta nu este un sentiment, cum să spunem, legat de comunție, nu? Ci e un sentiment obișnuit pe care ne întâlnim probabil la toți oamenii. Și trebuie să spun că, din punct de vedere al reprezentărilor legate de acest sentiment, diferitele variante religioase oferă o rezolvare a lui foarte bună. Deci, ideea că există un creator, un supravegător, un socotitor a ceea ce se întâmplă în lume, poate da un sentiment mai bun pentru viața noastră de zi cu zi și chiar pentru aspirațiile noastre metafizice atunci când se întâmplă să le aleagă. Dar nu toți oamenii au asemenea aspirație. De aceea, în mine e pentru că a dat atâta multe de etică, Religia reprezintă sau ar putea să fie legitimată mai degrabă ca o etică. Un lucru cu care putem să fim de acord, asta este o definiție foarte instrumentalizată a religiei. Ne putem urmări chiar la următoarea situație. Nu pomenim noi că am putea să credem în forme aceste forme din acestea de migrare socială, al vieții care să nu fim foarte convinși și umilătură cu femeii lor, dar să adunem, să ne punem să vedem instrumental, ar fi mai bine ca oamenii să nu se mure, ar fi mai bine ca oamenii să nu facă lucrare, ar fi mai bine ca oamenii să nu facă lucrare lucru, și atunci e mai filozofic ca aceste lucruri să fie incluse nu pe baza discuției cu lucrurilor, și să fie induse pe baza unor servințe în formă mitologică. E o problemă care poate să fie discutată dacă într-adevăr ar putea să existe asemenea, am putea să considerăm asemenea forme spirituale sau religioase. Destul de greu, dar rămâne ca dumneavoastră să te bați de acum numărul acestor aceste probleme. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la fața noastră de mare și vă urez mult succes în manifestarea la oameni care vă